पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 17वां श्लोक है। माता पित्रोर्वदस्तेयम् भ्रूणाहत्यान्यदीदृशम् न मुक्तिं नाशयेत् पापम् मुख कांति न नश्यति। माता पित्रोर्वदस्तेयम् भ्रूणाहत्यान्यदृशम् न मुक्तिं नाशयेत् पापम् मुख कांतिर्न नश्यति। अब यहां बता रहे कि जिसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया, जिसमें जरा भी देहाध्यास नहीं, जो देहत्रय है उसमें जिसकी अध्यास बुद्धि नहीं, जिसने स्थूल सूक्ष्म कारण से अपने को अलग करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि आप ये बताओ, ब्रह्मज्ञानी की प्रतिष्ठा किसमें होती, कस्मिन्नु प्रतिष्ठिते तत्विदः, तत्वज्ञानी किसमें प्रतिष्ठित होता है? क्योंकि अज्ञानी जीव धन से, मान से, बड़ाई से, ऐश्वर्य से, संसाधन से, पुत्र से, पौत्र से अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं, मान बड़ाई मानते हैं, महत्ता मानते कि मैं प्रतिष्ठित हो गया अपने पुत्र के द्वारा, पुत्र ने सारा कार्य संभाल लिया। इसी प्रकार से जो आत्मज्ञानी है, कस्मिन्नु प्रतिष्ठिते, किसमें प्रतिष्ठित होता है? तो याज्ञवल्क महर्षि जी ने उत्तर दिया, स्वे महिमनि नवा महिमनि। वह स्वरूप भूत अपनी महिमा उसमें प्रतिष्ठित है, क्योंकि ज्ञानी ने स्थैरत्रय से अलग करके अपने आप को जान लिया कि मैं यही अधिष्ठान चेतन हूं, अहम् ब्रह्मास्मि। अब उसके लिए देहत्रय का अस्तित्व नहीं है। वैसे देहत्रय का अस्तित्व किसी के लिए भी नहीं है, पर अज्ञानी के अंदर अध्यास बुद्धि है। अध्यास बोलते हैं आरोपित, जैसे रस्सी पर सांप का आरोप है, ऐसे ही अधिष्ठान चेतन पर जो नाम रूप का आरोप। किसी आदमी का एक नाम है मोहन, अब उसका एक आकार है लंबा चौड़ा 3.5 हाथ वाला, सुंदर गोरा, उसका स्वभाव है हंसमुख, मीठा बोलना। यह जो नाम रूप है यह अधिष्ठान चेतन पर कल्पित है, पर अज्ञानी मात्र नाम रूप को लेकर ही सारा व्यवहार संपादित करता है, यहां तक अपनी मनोवृत्ति को वहीं तक अटकाए रखता, वहीं तक उलझाए रखता। मनोवृत्ति मतलब मन की तरंग ले लो, आप यहां बैठे हैं, अचानक दिल्ली की याद आ गई, शरीर यहां पर है पर मन दिल्ली चला गया, मन गया मतलब मन की वृत्ति गई, मन यहां से निकल के नहीं जाता, मन की वृत्ति। तो यहां से जो आपका चिंतन दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली में जो आपका पुत्र है, पौत्र है, उसी को वृत्ति बोलते हैं। वहां का सुखद घटना है, सुखद विषय है, सुखद माहौल है, तो आप यहां बैठे बैठे हंसने लग जाते। और दिल्ली का माहौल कदाचित दुखद है, तो आप बैठे बैठे दुखी, मायूस, हताश, निराश हो जाते। इसी को वृत्ति बोलते। तो जैसे आपकी मनोवृत्ति दिल्ली पहुंच जाती है, देश की दूरी है, काल की दूरी है, फिर भी आपकी मनोवृत्ति के लिए देश, काल, अवस्था, व्यवस्था का जो व्यवधान है, जो दूरी है, कोई मायने नहीं रखता। दिल्ली क्या हो तो अमेरिका पहुंच जाते क्षण भर में। मन की बहुत तो तीव्र गति है, इससे तीव्र है प्रकाश की गति। तो यह जो हमारी मन की तरंगे हैं, ये तरंगे कभी दिल्ली पहुंच जाती है, कभी बंबई, कभी विदेश। तो यह जो मन की तरंगे, इसको ब्रह्म का विषय बनाना, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति। तो ज्ञानी क्या करता है कि अध्यास से हटा करके, जो अध्यास है, जैसे मान लीजिए सामान्य प्राणी बंबई के फ्लैट मकान में रहते हैं, वहीं तक उनकी बुद्धि होती है। परंतु जो यहां के प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन्हें जगह का महत्व होता है। यह जो जगह है, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, यह जगह मुझे मूल्य मिल जाए, इसमें 50 फ्लैट बना सकता हूं और अरबों में बेच सकता हूं। तो सामान आदमी को दिखाई नहीं पड़ता है, उसे तो मात्र एक छोटा सा घर, मकान चाहिए, फ्लैट चाहिए, इतने में संतुष्ट। सामान आदमी की बुद्धि की दौड़ है मकान, फ्लैट, दुकान, एक व्यवस्था तक सीमित है। परंतु जो प्रॉपर्टी का कारोबार करता है, उसकी जो बुद्धि है, जहां पर मकान बनना है उस आधार तक पहुंच जाती है। या जो एक एकड़ की जमीन है, फालतू पड़ी है, इसमें झोपड़ पट्टी है, इसको हटाकर मैं करोड़ों कमा सकता हूं। ऐसे ही जैसे प्रॉपर्टी डीलर आधार तक पहुंच जाता है, सामान्य आदमी आधेय एक फ्लैट तक सीमित रहता। तो ज्ञानी जो होता है, पूरे प्रपंच का जो आधार अधिष्ठान है, जिसको बोलते सच्चित आनंद, उसकी दृष्टि वहां टिक जाती है। उसे भी आंख से रूप ही दिखाई पड़ेगा, आंख से आकार प्रकार दिखाई पड़ेगा, परंतु वह बाधित होकर रस्सी में सांप है, रोशनी आने के बाद सांप का बाध हो गया, रोशनी हटने के बाद सांप दिखाई पड़ेगा, पर वह जो प्रतीति है बाधित हो जाती है। रोशनी आने के पहले, ज्ञान होने के पहले, आप जिस सांप से भयभीत, आतंकित हो रहे थे, घबरा रहे थे, बचाने का प्रयास कर रहे थे, अब रोशनी आ गई, एक बार आपको ज्ञान हो गया यह रस्सी है, सांप नहीं। अब रोशनी न भी हो तो आप देखेंगे तो प्रतीति सांप की होगी, परंतु सांप की प्रतीति बाधित, बल्कि आपको आनंद आएगा, मैं देखो है तो रस्सी, पर कितना सुंदर सर्पाकार रूप से प्रतीत हो रहा, भाषित हो रहा। ऐसे ही जो तत्व ज्ञानी है, वह जब अधिष्ठान चेतन का साक्षात्कार कर लेता है, साक्षात्कार का नियम है वृत्ति की व्याप्ति। हमारी वृत्ति जिस चीज को व्याप्त करती है, उसका अनुभव साक्षात्कार होता है। ये जो वृत्ति है, दुर्गा सप्तशती में कहा न, या देवी सर्वभूतेषु व्याप्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै तस्यै नमो नमः, वही व्याप्ति रूप है। जो वृत्ति है ना, वह भी व्याप्त। तो वृत्ति का यदि हमने जो व्याप्ति है तो वह कर लिया चैतन्य तक, अधिष्ठान चैतन्य तक। अभी हमारे वृत्ति की व्याप्ति एक सीमित विषय तक है, व्यापक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य का संसार एक सीमित है और प्रत्येक आदमी अपने संसार तक अपने को सीमित रखकर, मतलब बांध कर, सीमित करना बांध कर, उस सीमा में अपने को सीमित बांध करके, इसी को बोलते परिच्छिन्न संस्कृत में। तो हमारी जो वृत्ति है एक परिच्छेद में रहती है, एक विशेष देश में, और उसी के हिताहित का चिंतन करते हैं और उसी हिताहित के चिंतन में हम अपने को इतना बांध लेते कि अनुकूल होने पर सुखी, प्रतिकूल होने पर दुख का अनुभव करते। रूप है और नाम है वह भी व्यापक है, फिर भी हम लोग अपनी दृष्टि को व्यापक नहीं करते, अपने ही संसार तक सीमित रखते। जैसे एक आदमी का संसार है 10-20-50 संबंधी हैं, जो मकान है, दुकान है, परिवार, वही तक उसी में अपने को उलझा के रखता है। उससे बाहर सोचने का उसे समय ही नहीं मिलता। समय तो है पर समय का प्रबंधन नहीं, मैं प्रबंधन बोलता हूं। यह जो हम बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं, समय नहीं, या एक बोलने का डायलॉग समझ लो है, डायलॉग बोलते हैं ना अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपाटी, हिंदी परिपाटी बोलते हैं। इस संवाद अलग होता है, एक परिपाटी बोलते हैं, कैसे बोलने की परिपाटी, ये शैली है, अंग्रेजी में डायलॉग बोलते हैं। तो लोग क्या बोलते हैं, टाइम ही नहीं, बात समय सबके पास, समय का प्रबंधन नहीं, ये कहना है, समय का हमें प्रबंधन नहीं आता कि भाई अपने 24 घंटे समय का प्रबंधन कैसा करें। जैसे आप भोजन के लिए, सोने के लिए, आराम के लिए समय निकाल लेते, ऐसे ही यदि आप एक घंटा समय निकालें कि अपने को चिंतन करना है, इस धराधाम पर आने के पहले हम कहां थे और कैसे थे, और यहां से जब छोड़कर जाएंगे तो वहां कहां हम जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, कैसा जगह होगा, और मैं कौन हूं, इतना चिंतन करे तो अपने आप विवेक जग जाता है। जो आप अपने को एक सीमित संसार में उलझाकर बांध के रखे हैं, उससे इतना तादात्म्य कर रखे कि उनके ही प्रतिष्ठा से अपने को प्रतिष्ठित मानते और उनके क्षति से अपनी क्षति मानकर दुखी होते। पर जैसे हम विचार करते हैं तो इस अध्यास का बाद हो जाता है। नाम रूप तो जस का तस भाषित होगा, ऐसा नहीं कि ज्ञानी को ये नाम रूप दिखना बंद हो जाएगा या समझना बंद हो जाएगा, भाषित होगा, परंतु नाम रूप का जो अधिष्ठान चेतन वह भाषित उसे होगा, उसका अनुभव होगा। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा स्वी महिमनी नवा महिमनी, अपने स्वयं की महिमा प्रतिष्ठित है सच्चित आनंद में, अथवा उससे भिन्न कोई चीज है ही नहीं, इसलिए कह दिया नवा महिमनी। तो जब तक मनुष्य अज्ञान में अपने को प्रतिष्ठित मानता है, तब तक यह जो जीव है सुखी दुखी होता है। तो जो ज्ञानी है सच्चित आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने के कारण से, जो गीता में पहले बताया और अभी यहां बता रहे 17 श्लोक से, ये स्नाहं कृतो भावो बुद्धि स्न लिप्यते, इसका जो शुद्ध अर्थ है आप जैसे वेदांती ही लिख सकते, समझ सकते, सामान्य पढ़ सकते, कहीं भी देख लो जो अर्थ है ना इसका, कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको। यस्नाहं कृतो भावो का तात्पर्य है कि जिसने अपने स्वरूप को, अधिष्ठान को समझ लिया, जो अहम के तीन अर्थ हैं, देह आभास और अधिष्ठान चेतन, तो दो का तो बाध कर दिया। देखो अहम ब्रह्मास्मि में दोनों चीज है, बाध समानाधिकरण भी है, मुख समानाधिकरण भी। अहम का यदि हमने ऐसा अर्थ किया आभास और देह, तब तो बाद समानाधिकरण होगा, बाद मतलब बाधित होकर एकता। समानाधिकरण बोलते हैं समानम एकम अधिकरणम, ययो तयो समानाधिकरणम, एक है अधिकरण जिन दो चीजों का, उसे बोलते समानाधिकरण। तो अहम का अर्थ यदि हमने किया, क्या किया, आभास और देह, दृष्टांत में घटा लीजिए, रस्सी का सांप के साथ बाध समानाधिकरण होता है, रस्सी का सांप के साथ बाध समानाधिकरण, जब सांप का बाध हो जाएगा तब जाकर के रस्सी के साथ एकाधिकरण होगा। समानाधिकरण को एकाधिकरण भी बोल सकते हैं, एक अधिकरण, रस्सी जो है ना उसी में सांप की प्रतीति हो रही थी, जब ज्ञान हो गया तो बाध हो गया, तो आप क्या कहते, अरे एतावंतम कालम सर्पम अभात, इतने काल तक मैं रस्सी को सांप समझ रहा था, प्रतीत हो रहा था, यह जो ज्ञान है ना वो रस्सी में प्रतीत हो रहा था, तो दोनों एक हो गए। तो जैसे रस्सी का सांप का बाद समानाधिकरण है, एक हो गए ना, अब दो चीज कहां रहा भाई, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, एक हो गई। अब उसमें अज्ञान से आपको सांप बुद्धि हो रही कि अयम सर्प है, सांप है, ऐसा बुद्धि हो रही, जैसे रोशनी आई, नायम सर्प ये सांप नहीं है, बाध हो गया, तो सांप कहां गया, उसी में बाध हो गया उसका। पहले सांप का जो ज्ञान हो रहा था वो सांप ज्ञान का इसी में अंतर्हित हो गया, बाध हो गया, तो एक हो गया ना नसी ज्ञान में, दो चीज एक ही चीज रहा, एक हो गया मतलब बाध हो गया, अलग से नहीं रहा, इसको बोलते हैं बाध समानाधिकरण। पहले आपको रस्सी में सांप की बुद्धि हो रही थी, भयभीत आतंकित हो रहे थे, रोशनी जाए ज्ञान हुआ तो उसका बाध हो गया कि नायम सर्प ये सांप नहीं है, तो सांप नहीं है ज्ञान कहां हुआ, रस्सी में तो हुआ ना, अरे भाई ये तो सांप रस्सी है सांप नहीं है, तो सांप नहीं है इस ज्ञान का बाद होके एकता होता समानाधिकरण। ऐसे ही अहम का अर्थ यदि हम करते हैं आभास देह, तो इनका बाद होकर तब ब्रह्म के साथ समानाधिकरण होगा अहम ब्रह्मास्मि में। जब तक बाद नहीं होगा तब तक दो रहेंगे, एक हो गया आपका स्थूल शरीर सूक्ष्म कारण और उधर ब्रह्म, तो बाध होने के बाद तब एकता होती है। परंतु अहम का अर्थ हमने यदि कुटस्थ किया, अधिष्ठान चेतन किया, अहम का कुटस्थ अर्थ करेंगे, तो कुटस्थ का मुख समानाधिकरण है, जो कुटस्थ है वही आपका ब्रह्म है, दो चीज नहीं है। तो जीव के साथ ब्रह्म का मुख समानाधिकरण और जगत के साथ बाध समानाधिकरण होता है। तो समझ तो गए पर अंदर उतारना है ना, उतारने के लिए ये शालो करते ना वो सर्व क्या बोलते हैं न्यास, न्यास बोलती स्थापना प्रतिष्ठा, क्योंकि शास्त्र का नियम है देवो भूत्वा देवान यजेत, अपन में देवत्व का संपादन करते हैं न्यास। ऐसे यहां पर आपको धारण करना है कि भाई ये नाम रूप जो है प्रतीति मात्र है, अध्यस्त है, आरोपित है, काल्पनिक है। नाम रूप तो बोलते हैं पर इस पर हजारों संबंध हैं, एक रूप पर कितने संबंध कल्पित हैं, एक नाम पर कितने संबंध कल्पित हैं। भाई कोई उसको बोल रहा कि भांजा है, कोई भतीजा बोल रहा, कोई दोस्त कोई दुश्मन बोल रहा, कोई अच्छा कोई बुरा बोल रहा, कोई अपना कोई पराया बोल रहा, ये नाम रूप पर सब कल्पना किए जा रहे हैं। तो जो ब्रह्मज्ञानी होता है वह अधिष्ठान चेतन में प्रतिष्ठित हो जाता है और वह संसार मतलब नाम रूप के पीछे नहीं भागता है। इसीलिए लिखा था कि यश नाहंकृतो भाव, भाव मतलब वृत्ति। अब उसकी जो वृत्ति है अधिष्ठान चेतन में विलय हो गई, प्रवेशित हो गई, संसाराकार वृत्ति बनती ही नहीं। यश न लिप्यते, इसकी बुद्धि अब इस अहंकार मतलब मैं, या अहंकार का अर्थ है कि शरीर में मन में बुद्धि में जिसका भाव नहीं बनता, वृत्ति नहीं बनता, क्योंकि उसके वृत्ति का विलय हो गया। तत्व ज्ञान होने से एक साथ तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षय युगपत होता है। तो तत्व ज्ञान हो गया, वासना क्षय हो गई, मनोनाश हो गया। जब मनोनाश हो गया तो उसकी वृत्ति बनना ही नहीं है, समझे कि नहीं। इस श्लोक का अर्थ वेदांत से लगा सकते हो, दूसरा रास्ता नहीं है। देखो बुद्धि रस्य न लिप्यति, मतलब सीधी बात है बुद्धि है नहीं तो लिप्त कहां से होगी। यह तो अनुवाद मात्र, इसको अनुवाद बोलते हैं, श्लोक है ना अनुवाद है, अनुवाद बोलते हैं। सिद्धस्य पुनर्कथनम अनुवादः, सिद्ध वस्तु के कथन करने को अनुवाद बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत ठंडी लग रही, इसकी दवा है अग्नि। यदि आपने ऐसा कहा अग्नि भेषजम शैत्यस्य, शीतलता की दवा अग्नि है, तो अनुवाद हो गया कि तो बच्चे बच्चे को पता है कि ठंडी लगे तो आग जला लो, ताप लो, सेक लो, इसको अनुवाद कहते। यहां पर जो कथन किया ना बुद्धि इसने लिप्यते अनुवाद मात्र है, क्योंकि उसके बुद्धि का मन का नाश हो जाता है तत्व ज्ञान से, तो लिप्त होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हत्वा पे सही मान लोकान का अर्थ हुआ कि अब जो उसका जो अंतःकरण है व्यष्टि, उसका विलय हो गया समष्टि में, समझे कि नहीं। सुनो सुनो पहले, उसकी जो अंतःकरण है ना, जैसे एक लोटा का जल समुद्र मिल गया, तो ज्ञानी के अंतःकरण का विलय समष्टि चेतन में हो गया। व्यष्टि बोलते एक एक को, समष्टि बोलते सब। इसका जो व्यष्टि अंतःकरण था यह अंतःकरण विलय हो गया समष्टि चेतन में। तो कुछ भी क्रिया होगी उस समष्टि चेतन के संकल्प से, इसलिए हत्वा पिना लिप्मी बयते लिखा, कुछ नहीं होता। उसके अंतःकरण पर समष्टि चेतन का एकाधिकार हो गया। जैसे कि सैनिक कुछ भी करे है ना, जो है ना नाम होता राजा का, जीत गया तो नाम राजा का, हार गया तो नाम राजा का। सैनिक तो मात्र वेतन से भत्ता से अपना युद्ध कर रहा, ऐसे ही इस ज्ञानी के अंतःकरण पर समष्टि चेतन का एकाधिकार हो जाता है। ये व्यवहारिक भाषाएं बताना पड़ा मुझे। विधान की भाषा तो सीधावाद विलय हो गया। यह अर्थ बहुत गूढ़ है। जो पूरा वेदांत स्वाध्याय का मर्मज्ञ होगा वही लगा सकता ठीक से। हाँ, तो समष्टि में जो संकल्प होगा वहां कि जो है ना यह काम होना चाहिए, तो समष्टि चेतन के संकल्प से ज्ञानी की प्रवृत्ति होगी परोपकार में, भाई यज्ञ करो याग करो, है ना, गुरुकुल बनना चाहिए, संतों की सेवा होनी चाहिए, उसके संकल्प से इसके अंतःकरण प्रवृत्ति होगी। अच्छा, ऐसे मान लीजिए, अब बहुत सारे दुर्जन हैं, जैसे मान लीजिए महाभारत में, अब महाभारत में अर्जुन के अंतःकरण पर समष्टि चेतन श्री कृष्ण का एकाधिकार, जैसा कर वैसा अर्जुन किए जा रहा, तो अर्जुन स्वतंत्र नहीं कर रहा, जैसा ईश्वर की प्रेरणा उसके अनुसार वह कर रहा। ऐसे ज्ञानी तो मानो अब यहां पर सारे पापी जीव हैं, या सब सारे फसल पक्के तैयार हो गया है, अब फसल पक्के तैयार हो गया, दूसरी नई फसल लगानी है, तो किसी को निमित्त बना के फसल को कटवा के घर में रखते ना। ऐसे भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, कहा कि सब ये बड़े बूढ़े सब सठिया गए, अब इस सारे फसल को अब जो है ना जरा उपसंहार करके एकत्रित कर लो, नया फसल लगाना है, कलयुग का आगमन होने वाला है। देव पुराण में बात आती है कि कलयुग के जीव अलग होते हैं सतयुग से। ये जो कलयुगी जीव है ना, ये जीव सतयुगी जीव से अलग है, इनका जो सोच समझ वृत्ति सतयुग के जीव से अलग है। हर युग के जीव अलग, सतयुग के अलग, द्वापर के अलग, त्रेता के अलग। तो भगवान ने कहा कि अब इन सबको जो है ना एकत्रित करो, क्योंकि कलयुग में सब रहेंगे तो बड़ा गड़बड़ झाला हो जाएगा। अब एक ही बाण से वो बर्बर की कथा थी ना, पूरा महाभारत समाप्त करने जा रहा था, तो भगवान ने कहा देख भाई अभी तेरा काम नहीं, तू बैठ तमाशा देख, मुझे दूसरी लीला करनी है। इसका तात्पर्य है कि मतलब कि समष्टि चैतन्य का व्यक्ति अंतःकरण पर एकाधिकार हो जाता है, जिससे अर्जुन के अंतःकरण पर भगवान एकाधिकार। अब अर्जुन मारना नहीं चाह रहा था द्रोणाचार्य को, बोला गुरुदेव है कैसे मारूं। जब द्रोणाचार्य को अप्रिय समाचार मिली, क्या मिली समाचार, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, जब नर बोला तो शंख बजा दिया भगवान ने, नरो वा कुंजरो, तो सुनते ही तुरंत समाधिस्थ हो गए कि वास्तव में इसकी गति क्या हुई। इतने में अर्जुन को मौका मिला, अर्जुन ही मार रहा था, बोला कि हमारे गुरुदेव कैसे मारूं, भगवान के क्या देखता है, अभिमन्यु को इन्हीं लोगों ने अकेले निहत्थे को मारा, तो उस समय तुम्हारे गुरुदेव कहां थे। गुरुदेव ने मारा था कि शत्रु ने मारा था, जरा उसको देना वो क्या बोलते उसको, पंज उत्तेजित किया, उत्तेजित किया, तब जाकर के जो है ना तलवार से सर को अलग किया। मतलब कि सब भगवान ही तो करवा रहे, भीष्म के प्रसंग में आता वहां भी नहीं मारा था, फिर भगवान ने उसको उत्तेजित किया। ऐसे ही कर्ण के प्रसंग में आता है, अर्जुन ने कहा कि कर्ण के पैर हमारी मां कुंती से मिल रहे हैं, क्या बात है। जब वो रथ निकाला था, रथ पृथ्वी ने निगल लिया था, उसमें कहा ठहरो जरा मैं रथ को निकाल लूं पहिए को। भगवान का क्या देखता है, क्या सोचता, अभी मौका है, चुक नहीं। इन्होंने अभिमन्यु के समय कौन सा धर्म का पालन किया था। तो देखो व्यष्टि अंतःकरण पर समष्टि का अधिकार, अर्जुन को फिर युद्ध करना पड़ा, मरना पड़ा, ऐसे ज्ञानी का होता है। तो ज्ञानी कुछ भी करे उसके समष्टि अंतःकरण पर समष्टि चेतन का एकाधिकार हो जाता है। इसलिए हत्वापि न निबद्धते, वह मार कर भी बंधन को प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसकी वृत्ति है ही नहीं। सीधी बात, उसका जो मन है, मन का नाश हो जाता, विलय हो जाता, क्योंकि नियम है तत्व ज्ञान मनोनाश वासना छह एक साथ होता, युगपत होता है, क्रम से नहीं होता है। अधिष्ठान चेतन का साक्षात्कार हो गया, मतलब मनोनाश हो गया, मन विलय हो गया, वासना छह हो गई, तो जो भी कुछ होगा उस समष्टि चेतन के ही संकल्प से होगा, जो समष्टि चेतन है उसके संकल्प से, इसलिए इसको दोष नहीं लगता। यह ज्ञानी की प्रशंसा अर्थवाद है। ऐसा नहीं ज्ञानी मारने लग जाएगा, भाई उसका अंतःकरण मन ही नहीं तो कहां से मारेगा। जो भी कुछ होगा परमात्मा की प्रेरणा से। अच्छा आगे देखो, इस गीता के श्लोक का बड़ा गंभीर अर्थ है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि स्नलिप्यते हत्वा विषयमान लोकान हन्ति न निबद्धते। मतलब कि जिसमें अहंकृत भाव नहीं, अहम मतलब अधिष्ठान चेतन का साक्षात्कार हो जाने के बाद अब उसमें अहंकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनोनाश हो गया। मन के द्वारा ही तो आप कहते ना अहम, यह मैं हूं, ऐसा हूं, इस गुण वाला, इस जाति वाला, इस वर्ण वाला, इस क्षेत्र वाला, इस संसार के सारे समस्याओं का कारण है अज्ञान, अहंकार। ये जो वेदांत है, यह वेदांत ऐसा है कि पूरे विश्व के समस्या का समाधान 60 वर्ष तक सरकारों ने बड़ा इसके साथ अत्याचार किया, आज भी करते आ रहे। यह निश्चय हो जाए कि भाई जो वेदांत पढ़ेगा वह बहुत बड़ा मनोचिकित्सक बनेगा, जो आयुर्वेद पढ़ेगा वो बड़ा भारी वैद्य बनेगा। लोग अपने आप दौड़ दौड़ कर पढ़ेंगे वेदांत और आयुर्वेद, समझे कि नहीं। जो गृहसूत्र पढ़ेगा वह बड़ा भारी कानूनविद, उसको उपाधि मिलेगी, सब पढ़ने लग जाएंगे। बुलाकर नहीं पढ़ाना पड़ेगा वाओ अपने आप, क्योंकि आपने निर्धारित कर दिया इसको पढ़ने से यह पद मिलेगा, इस समस्या का समाधान होगा। और है भी, क्योंकि सारे समस्याओं का जो मूल जड़ है अज्ञान अहंकार, और उसकी औषध मात्र वेदांत में है। यह जो मनोचिकित्सक है ना, सबसे बड़ा मनोविज्ञान तो वेदांत में है, इससे बड़ा कहीं नहीं मिल सकता मनोविज्ञान। यदि आपने अपने मन को शरीर से हटा लिया, इस मन को लगा दिया आत्मचिंतन में, कि चाहे शरीर की कोई प्रशंसा करे, चाहे निंदा करे, चाहे प्रत्यक्ष सम्मान करे, चाहे अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमारा मन किसी विषय से आसक्त हो जाता है तो हमें टेंशन विक्षेप होता, हाई डिप्रेशन होता है, अब पागलपन आता है। जैसे ही आपने अपने मन को सहीदत्र से अलग करके स्वरूप चिंतन में लगा दिया कि भाई मैं तो आत्मा हूं, क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी बन जाए बिगड़ जाए, संसार के बनने से बिगड़ने से, संसार के संसाधन ऐश्वर्य संपदा के बढ़ने से कुछ मेरा बढ़ता नहीं, इन संसाधनों के मिटने से, छिनने से, घटने से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। मान लीजिए यह संसाधन संपत्ति ऐश्वर्य आज नहीं छिनता, आज नहीं मिटता, तो कभी न कभी मौत तो छीन ही लेती, मौत छीन लेती, तो क्या फर्क पड़ता जो कल होना तो आज हो गया, क्या बिगड़ा। ऐसा चिंतन परिपक्व हो जाए तो पागलपना, टेंशन, डिप्रेशन नहीं होगा। तो अज्ञान का नाश होता है ज्ञान, तत्व ज्ञान से। जब अज्ञान ही नाश हो गया तो फिर कहीं भी कोई समस्या ही नहीं बचेगी, परम आनंद ही आनंद। तो कितना बड़ा इस वेदांत का योगदान है, पूरे विश्व के एकता, अखंडता, आनंद प्रदान करने में। आनंद स्वरूप प्रत्येक प्राणी है। यह जो वेदांत है किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं है। आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहां हमने 5 वर्ष तक पढ़ाई किया। पहले कैलाश में 2 साल, 5 साल हिंदू विश्वविद्यालय में, 3 साल ओंकारेश्वर, 3 साल हरिद्वार, बहुत पढ़ा मैंने घूम घूम करके। फिर 10 साल तक सन्यासियों को कैलाश से पढ़ाता रहा। वहां तो बहुत फास्ट पढ़ाना पड़ता है, 1 घंटा में 2 पेज 3 पेज 4 पेज हो जाते हैं। यहां तो 1 श्लोक कई दिन में होते ना, वहां ऐसा नहीं चलता है। पर एक बात, वहां अनुभव कम होता, यहां तो एक ही चीज पर गंभीरता से विचार करना पड़ता, तो उतरता है अंदर। वाचिया मास ज्यादा तेज चलने से होता है। देखो वहां विश्वविद्यालय में आज भी वेदांत जो विषय है, वहां आज भी विवाद के विषय है कि इसको आस्तिक में रखें कि नास्तिक में। अभी तक वैसे वेदांत जो विषय है ना, वेदांत फैकल्टी है विभाग, उसमें निर्णय नहीं हो पाए, क्योंकि वेदांत कहता है सब मिथ्या ब्रह्मी सत्य है। तो विद्वान कहते भाई इसको हम आस्तिक रखें कि नास्तिक में, नास्तिक नहीं मान सकते क्योंकि ब्रह्म की सत्ता मानता है, आस्तिक मानना संभव नहीं क्योंकि सबको बोलता है मिथ्या और सब मिथ्या है, तो फिर आस्तिक कैसे। तो ये किसी एक धर्म विशेष कोटि में नहीं है, न धर्म में न अधर्म में। आज भी काशी विश्वविद्यालय जाने पढ़ा था, ऐसे ही विवाद का विषय। देखो वेदांत किसी मजहब धर्म रिलीजन से संबंध नहीं करता, सीधा कहता है कि आप अपने स्वरूप को जानो, मैं कौन हूं। और प्रत्येक प्राणी चाहे कोई भी हो, आनंद चाहता और दुख से छुटकारा पाना चाहता, दो ही चाहते हैं ना, दुखम मा भूत, दुख मत होवे, सुखम स्यात् सुख होवे। तो वेदांत कहता कि भाई ऐसा सुख चाहते जो कभी छीने ना, मौत भी छीन न सके, वह सुख तो आपका अपना स्वरूप है, जिसको बोलते हैं एकमेव अद्वितीय सच्चिदानंद। आप नदिठान चेतन मतलब सच्चित आनंद का साक्षात्कार कर लिया। अब साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है नाम रूप पर अटकी हुई है। इसको वहां से प्यार से हटाओ, या जरा संयम के कोड़े लगाकर, जैसे नाम, देखो मन एक है, दो मन तो है नहीं, वो दो मन न भयो 10-20। ये जो हमारा मन है ये नाम रूप में जब टिक जाता है तो वेदांत के सुनने पर भी अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता है। तो धीरे धीरे विचार के द्वारा अपने मनोवृत्ति को नाम रूप से हटा करके, कैसे हटाएं कि भाई इस नाम रूप का तुम चिंतन कर रहे, एक दिन यह छूट जाएगा। जितना भी नाम रूपात्मक हमारा व्यवहार है, संसार है, एक न एक दिन जरूर धोखा देगा, हमें छोड़ देगा, सब कुछ छिन जाएगा, मिट जाएगा। जो नहीं मिटने वाला है वह अपना आत्मा है, उस आत्मा का हमें चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार से सुषुप्ति में कुछ भी नहीं होता, सुषुप्ति में मात्र आप होते हैं सत्ता रूप में, उसी अपने सत्ता स्वरूप का स्मरण। ब्रह्म सूत्र में यह बात बताई कि सुषुप्ति कैसा अर्ध समाधि है, आधा समाधि कहा, इसलिए कहा सुषुप्ति में वहां अविद्या वृत्ति रहती है, इसलिए आधी समाधि पूरी समाधि नहीं, और ज्ञान होने के बाद पूरी समाधि अविद्या का ध्वंस हो जाता है। तो ज्ञानी की पूरी समाधि। तो देखो यहां श्लोक कहा कि न मातृ बधे न पितृ बधे न स्तेन न भ्रूणतया न से पापम च न चक्रुषो मुखार नीलम वेति। कौशितकी उपनिषद का मंत्र थी, कौशितकी शुद्धि वाक्य अर्थ पढ़ती अर्थ के साथ पढ़ रहे हैं कि माता के वध से, पिता के वध से, स्त्री मतलब चोरी से, भ्रूण हत्या से, मतलब गर्भस्थ जीव की जो भ्रूण हत्या करते, नाश पापम चन, चन अर्थ भी अर्थ में, चन का अर्थ है अपि भी, कुछ भी पाप नहीं लगता, यहां तक मुखात नीलम न, मुख फीका भी नहीं पड़ता है, नीला अर्थ फीकापने में, यह आत्मज्ञानी की प्रशंसा है। इसलिए क्योंकि आत्मज्ञानी के अंदर अहंकर्तृत्व है ही नहीं, आत्मज्ञानी का जो अहंग है ना उसका कारण अज्ञान मन इनका विलय हो गया, नाश हो गया है, अहंकार हो गया नहीं। सीधी बात, यदि होता है तो समष्टि चैतन्य के प्रेरणा से, इसलिए मुख फीका भी नहीं पड़ता है। इतनी महिमात्म ज्ञानी की वही लिखा श्लोक से कि माता पित्रो बद अस्तेयम भ्रूण हत्या अन्यत इदिशम, ऐसा अन्य जो पाप है न मुक्ति नाशेत, उसके मुक्ति को नाश नहीं कर सकते, पापम ये पाप मुक्ति का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि शास्त्र का नियम है ज्ञानम उत्पदेते पुनसाम छयात पापस्य कर्मणः, पापीय कर्म के क्षीण होने पर ही तत्व ज्ञान अभिव्यक्त होता है। यह अर्थवाद प्रशंसा है। मुख कांति न नश्यति, मुख की कांति भी चन इत्येकम पदम नीलम इति कांति त्यर्थ, उसकी कांति मतलब की मुख फीका नहीं होती, इतनी महिमा है। इसलिए क्योंकि जैसे आप बोलते ना अपने बेटे से काम लेना होता है, बहू से काम लेना होता है, नौकर से काम लेना होता है, तो क्या बोलते हैं ये राजा बाबू है, ये घर की रानी है, इंद्र है, बोलते कि नहीं? वो राजा नहीं हो जाता है न रानी होती है। तो ऐसे यहां पर प्रशंसा कर दिया कि भाई ज्ञानी चाहे कैसा भी कर्म करे उससे उसको बंधन नहीं होता है, क्योंकि कर्म होगा ही नहीं, कर्म का साधन अंतःकरण है, मन है, अविद्या, उन सब का विलय हो गया है ही नहीं। फिर व्यवहारिक जगत में दिखाई पड़ता हो तो समझना कि उसी समष्टि चेतन की प्रेरणा से लोकोपकार के लिए, समाज हित के लिए वही परमात्मा करवा रहा, पर अज्ञानी ऐसा नहीं करता। अज्ञानी कुछ भी करता है अहंकार से मैं कर रहा हूं, ऐसा किसी ने पहले नहीं किया, ऐसा अहंकार करता ना मैं कर रहा हूं, आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं, और ऐसा होना चीज में दुराग्रह होता है। पर जो ज्ञानी करता है सब भगवत इच्छा से, दोनों मंत्र यही है। बिल्कुल आधे रास्ते से आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, वो पूरा हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।